Do domu wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 sierpnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ewa Swoboda wśród 6 najszybszych kobiet świata. Sprzedaż w Polsce prawie 100 śmigłowców bojowych Apache zatwierdził Departament Stanu USA. Joe Biden odwiedzi mieszkańców Hawajów poszkodowanych w największych od lat pożarach. Ewa Swoboda zajęła 6 miejsce w finale biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Złoto wywalczyła Amerykanka Shakari Richardson. Dwa pozostałe miejsca na podium zajęły Jamajki. Druga była Shelika Jackson, a trzecia Shelly Ann Fraser-Pryce. Więcej o tym za kilka minut w serwisie sportowym Trójki. Amerykański Departament Stanu zatwierdził już sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64 Apache, poinformował minister obrony narodowej. Maszyny mają trafić na wschód Polski prawdopodobnie w przyszłym roku. Kontrakt opiewa na 12 miliardów dolarów. Zgodnie z ustaleniami z sekretarzem obrony Lloydem Austinem, do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam śmigłowce Apache z własnych zasobów, napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak. Maszyny te razem z czołgami Abrams będą stanowiły barierę, która zamknie Bramę Brzeską, czyli równinę w okolicach Brześcia. Trafią do 18. Dywizji Zmechanizowanej i 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Tymczasem Ukrainie po raz pierwszy udało się zniszczyć rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22M3. Maszyna została zniszczona podczas ataku na lotnisko wojskowe w Solcy, w obwodzie nowogrodzkim. Ekspert wojskowy Roman Switan mówi, że zniszczenie bombowca Tu-22 ma duże znaczenie. Można powiedzieć, że ten atak był wyjątkowy, bo Rosjanie nie są w stanie produkować bombowców Tu-22 ani Tu-95. Podejmowali próbę wznowienia produkcji Tu-160, ale nie zakończyły się one sukcesem. Wojska rosyjskie używają samolotów Tu-22 do bombardowania infrastruktury krytycznej na Ukrainie. Jak informują ukraińskie media, w ataku na lotnisko w Solcy uszkodzony został także drugi tego typu samolot. Integracja europejska i pomoc walczącej Ukrainie to najważniejsze tematy nieformalnego spotkania przywódców 9 krajów Bałkanów Zachodnich, Unii Europejskiej i Ukrainy. Do Aten przylecieli na zaproszenie greckiego premiera Kyriakosa Mitsotakisa. Grecja chce być w regionie Bałkanów Zachodnich liderem i przewodnikiem większości krajów na drodze do integracji europejskiej. Dlatego premier tego kraju zorganizował nieformalną kolację dla 9 przywódców. Zaproszono również szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Kyriakos Mitsotakis wysłał do przywódców krajów bałkańskich wyraźny sygnał poparcia dla ich europejskiej ambicji. Jednak dodał, że ta droga wiedzie poprzez poszanowanie prawa międzynarodowego i demokracji. Wyraźnego wsparcia udzielono również walczącym z rosyjską agresją w Ukrainie. W Atenach doszło też do kilku spotkań bilateralnych. W czasie jednego z nich rozmawiali ze sobą prezydent Zełenski i prezydent Serbii Aleksandar Vučić. Serbia jest jedynym krajem z grona uczestników spotkania, który nie nałożył na Rosję żadnych sankcji. A jedynym krajem regionu niezaproszonym na spotkanie była Albania. Między Grecją a Albanią w ostatnich miesiącach doszło do kilku konfliktów związanych z mniejszością grecką. Piotr Piętka, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych leci dziś na Hawaje. Joe Biden chce odwiedzić mieszkańców należących do USA wysp poszkodowanych przez największe od lat pożary. Joe Biden ma spotkać się na wyspie Maui, najbardziej poszkodowanej przez pożary, ze strażakami, ratownikami oraz ofiarami kataklizmu. Wraz z amerykańską pierwszą damą prezydent ma osobiście odwiedzić miasto Lahaina, które w pożarach ucierpiało najbardziej. Przedstawiciele amerykańskiej administracji zapowiadają, że Biden ma obiecać, że mieszkańcy Lahainy będą mieli kontrolę nad procesem odbudowy miasta. Pożary, jakie wybuchły 2 tygodnie temu, były największą katastrofą naturalną na Hawajach od dziesiątek lat. W pożarach zginęło co najmniej 114 osób, ale liczba ofiar może być większa, bo ratownicy wciąż przeszukują pogorzeliska. W ostatnich dniach Joe Biden zatwierdził kolejną federalną pomoc dla poszkodowanych. Równocześnie prezydent jest ostro krytykowany przez republikanów za milczenie w sprawie pożarów przez pierwszych 5 dni od wybuchu ognia. Mówił Wojciech Cegielski. Przyczyna wybuchu pożarów na Hawajach wciąż nie jest znana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe w trójce Robert Grzędowski. Ewa Swoboda, szóstą sprinterką Mistrzostw Świata, najszybszą Europejką w finale biegu na 100 metrów w Budapeszcie. Polka przeżyła dziś prawdziwą huśtawkę emocji. Po biegu półfinałowym pierwotnie nie zakwalifikowała się do finału, bo miała czas wolniejszy o 0,001 sekundy od ostatniej zakwalifikowanej Brytyjki Diny Asher-Smith. Po namyśle sędziowie dopuścili jednak Swobodę do finału, a w nim dobiegła do mety na szóstym miejscu przed Brytyjką Asher-Smith w czasie poniżej 11 sekund. Do finału biegu na 400 metrów awansowała dziś w Budapeszcie Natalia Kaczmarek. W ramach półfinałów osiągnęła najlepszy czas. A polskie siatkarki przegrały z Serbkami w swoim trzecim meczu Mistrzostw Europy. Zaczęły świetnie, bo wygrały pierwszą partię do 15. Później było gorzej. 3 sety dla Serbii i to aktualne mistrzynie świata zapisały na swoim koncie trzecie zwycięstwo. Polska ma 2 z wcześniejszych meczów ze Słowenią i z Węgrami. To daje obecnie 3. miejsce w grupie. W jej ramach biało-czerwone zagrają jeszcze z Belgią jutro i z Ukrainą w czwartek. Mecz Krakowi z Piastem Gliwice zakończył dziś 5. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Mecz na remis było 1-1. Ten remis piłkarze Piasta uratowali w 4. doliczonej minucie gry. Słuchamy trenera Krakowi Jacka Zielińskiego. Jak się traci w 90 minucie bramkę, będąc blisko zwycięstwa, będąc blisko 3 punktów, to zawsze jest rozgoryczenie. No ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć, my sami sobie to zgotowaliśmy, daliśmy się trochę zepchnąć niepotrzebnie w końcówce i no i z tego ten karny. Natomiast no, mam do niego mieszane uczucia. Wiem, że skoro sędzia podyktował rzut karny, to jest, nie ma co dyskutować. Natomiast z paru powtórek, które się oglądają, mam wrażenie, że Ariel się po prostu nadział na łokieć. Krakowia jest w ligowej tabeli 5, Piast 9, a po 5 kolejkach prowadzi Legia Warszawa. Jutro najwięcej słońca na północy, gdzie indziej zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotnie padać może w centrum i na południu, od Dolnego Śląska po Małopolskę możliwe burze. Na termometrach 22 stopnie na Wybrzeżu i Pomorzu, 28 w centrum kraju, 32 na południu. Kwadranse, to co mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś chciałbym rozpocząć od takiego malutkiego nagranka, który pozornie z niczym nie będzie związany. Cóż to jest? Kwartet Teloniusa Monka, ale grający nie cały improwizowany utwór, a tylko taką jedną sygnaturkę. Można powiedzieć, że jest to raz grany temat, a ten temat zwie się epistrofy. Ale chciałem, żebyście państwo go zapamiętali, popatrzyli troszkę, jak on wygląda, bo za chwilę będziemy mieli okazję do porównań i do popatrzenia, co dalej z tego można zrobić. A na razie epistrofy. Thelonious Monk. Był Thelonious Monk i epistrofy, a w tej chwili zupełnie inna sprawa, muszę zacząć z zupełnie innej beczki. San Francisco Jazz Collective. To był nie tyle zespół, ile w ogóle cała zorganizowana akcja, bardzo specyficznie pomyślana. Otóż grupa 8 najlepszych chyba wtedy muzyków kalifornijskich zbierało się raz do roku, aby wspólnie przygotować program. No oczywiście mowa była o aranżacjach, bo to jednak spora, ośmioosobowa grupka. I to wszystko miało być potem przedstawione na trasie, dosłownie w objeździe po całym świecie. Warunkiem było, że każdy koncert musiał być nagrany, a taśma udostępniona zespołowi. I z tego materiału później wybierano to, co najlepsze, aby zrealizować z tego dwie płyty. Dlaczego akurat dwie? Ano widzicie, ta pierwsza część koncertu i ta pierwsza płyta to były takie utwory, jakie sobie zespół zamarzył. Kto miał ciekawy pomysł na kompozycję, proszę bardzo, już go prezentował. Ale ta druga sprawa to było coś poświęconego tylko jednemu kompozytorowi. Znanemu kompozytorowi, takiemu jak Duke Ellington, Horace Silver czy Herbie Hancock. I z tego robiono oczywiście nowe aranżacje, też jak najdalej idące we współczesność. Ale zanim przejdziemy dalej, może przedstawię ten San Francisco Jazz Collective. Otóż jest to Bobby Hutcherson grający na wibrafonie, Dave Douglas na trąbce, Andre Hayward na puzonie, Miguel Zenon na alcie i to jest w zasadzie inicjator tego całego pomysłu. Dalej Joshua Redman na saksofonie tenorze, Rene Rosnes fortepian, Matt Penman kontrabas, Eric Harland perkusja. No i tym razem przedstawiam Państwu kompozycję Monka. Jaką? Właśnie tą, którą słyszeliśmy na początku, czyli epistrofy. I zobaczmy, co z tego aranżacyjnie zrobił Miguel Zenon, alcista, który też przewidział dla siebie tutaj główne solo. No, aczkolwiek perkusista Eric Harland też ma tu wiele do powiedzenia. oto jak sobie można pięknie skomplikować i tak skomplikowaną kompozycję, czyli inaczej mówiąc epistrofy Theloniusa Monka w opracowaniu Miguela Zenona w wykonaniu San Francisco Jazz Collective, z tymże Miguelem grającym solo. Ale tak prawdą a Bogiem to największą gwiazdą w tym zespole był jednak Joshua Redman i chciałbym troszeczkę przerzucić się w tej chwili na jego bardziej wyrazistą działalność. Otóż już w czasie, kiedy działał San Francisco Jazz Collective, Redman myślał o stworzeniu nowego zespołu, tym razem kameralnego, kwarteciku, w którym zebrałoby się 4 idealnie myślących ludzi, którzy chcieliby dalej rozwijać jazz w jakimkolwiek kierunku. Żeby było śmieszniej, ten kwartecik został nazwany James Farm. Praktycznie lidera nie ogłoszono, choć faktycznie Redman nim był. Ale popatrzmy na skład. Oczywiście, skoro się o Redmanie wspomniało, no to on gra na tenorze. Dalej, sekcyjka została porwana właśnie z tego kolektywu, czyli Eric Harland, perkusja, Matt Penman na kontrabasie, a do tego jeszcze pianista Aaron Parks, który pojawił się między innymi wtedy na bielskiej zadymce jazzowej. Pamiętam, że mnie zupełnie olśnił swoją muzyką. Jego szanse rzeczywiście szły w górę, jak nam zresztą sam opowiadał. Bardzo liczył na to, że wkrótce ukaże się płyta nagrana przez jego tria dla firmy ECM. No i ten James Farm jednak jakby nie było w perspektywach, który miał być długo istniejącą firmą. Ale jakoś nic z tego nie wyszło. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego z tej płyty dla ECM-u w ogóle nic nie wyszło, nigdy się takowa płyta nie ukazała, a zespół James Farm nagrał jedną płytę i mimo, że planował długie życie, na tym ta działalność się skończyła. Nie wiem czemu, bo posłuchajcie sami muzyki, jest naprawdę na poziomie i bardzo interesująca. We'll be right back. I to był kwartecik nazwany James Farm, czyli konkretnie Joshua Redman, saksofon, Aaron Parks, fortepian, Matt Penman, kontrabas, Eric Harland, perkusja. A to, co słyszeliśmy, to była kompozycja basisty zatytułowana Coax. Jednak widzicie państwo, no, Joshua Redman to przeogromne nazwisko, ma na swoim koncie nieprawdopodobną ilość dokonań, z których niemal każdy jest fascynujący, ale może ja jestem jakimś zabitym tradycjonalistą albo diabli wiedzące, ale w dalszym ciągu najwięcej sympatii mam do tej niemal debiutanckiej płyty Spirits of the Moment, nagranej na żywo w Village Vanguard. Wtedy Joshua zaprezentował kwartecik, a muzycy byli jeszcze, no chyba wszyscy nie bardzo znani. Przypomnijmy sobie Peter Martin, fortepian, Christopher Thomas, kontrabas i Brian Blade, perkusja. Ale to, co on tam pokazał, to była naprawdę największym szokiem. To było takie zadziwienie świata, jakie później już mu się nie zdarzyło. Posłuchajmy jednego z utworków. Będzie to prosty temat. St. Thomas, napisany przez Sonnego Rollinsa, ale zaczyna się to długą, długą taką rozprawą samego saksofonu, zanim przejdziemy do pełnego tematu. Posłuchajmy, co tam się dzieje. Ja już pomijam inwencję, jak to wszystko się ładnie rozkłada, ale techniczne możliwości. Mówię tu nie tylko o tej technice biegania po wszystkich rejestrach, ale przede wszystkim ultradźwięki opanowane do perfekcji i to jeszcze grane bywa rozmaitym brzmieniem, rozmaitą interpretacją. To znowuż gwałtowne skoki, czasami o 2-3 oktawy, nuta na nutę w ułamku niemal sekundy. No żeby coś takiego grać, to trzeba mieć nie tylko technikę, ale chyba gębę przyrośniętą do saksofonu. Ale do śród tych pomaczeń posłuchajmy Joshua Redman i St. Thomas. Thank you. Thank you. Joshua Redman i jego kwartet na występach w Village Vanguard. Przypomnijmy, lider na tenorze, Peter Martin fortepian, Christopher Thomas bas i Brian Blade perkusja. I tak przeszliśmy do Redmana, ale przecież zaczęliśmy od Monka. Tylko nie daliśmy mu się wygrać w takim pełnym improwizowanym utworku, więc może zróbmy to teraz. Sięgam do tej samej płyty, którą prezentowałem dzisiaj jako taki pierwszy przerywnik, a jest to koncert na żywo nagrany w Tokio i przyjrzyjmy się tylko kwartetowi Monka. On sam oczywiście na fortepianie. Charlie Rose na tenorze. To był chyba jego ulubiony tenorzysta, bo zawsze do niego wracał, ciągle z nim grał. No i wreszcie Butch Warren na kontrabasie i Frankie Dunlop perkusja. A ten temat to bardzo przedziwna, niesamowita wręcz kompozycja, choć tak bajecznie prosta, zatytułowana Jacking. No i chyba przyznacie, że to wielce oryginalna muzyka. Chyba tylko Teleniusa Monga było stać na takie posunięcia. I był to jego kwartet, lider przy fortepianie Charlie Rose na tenorze, Butch Warren kontrabas, Frankie Dunlop perkusja. No i teraz zbliżamy się już powolutku do końca programu. Chciałbym z jednej strony odejść od tego tematu i przedstawić coś zupełnie inaczej brzmiącego, z drugiej jednak strony coś niecoś z tego zachować, a więc promotuję kompozycje Teloniusa Monga, ale proponowane przez zupełnie inne zespoły. I na początek sięgnijmy po kwintet Reda Rodneya, grającego na trąbce. Obok niego Ira Sullivan, multiinstrumentalista, rany boskie, ten fast grał na alcie, na tenorze, na flecie basowym, na trąbce i na flygelhornie, ale tym razem chyba ogranicza się tylko do flygelhornu. Dalej Gary Dial przy fortepianie. I wreszcie dalej Paul Berner kontrabas i Tom Whaley perkusja. A ten temat, który usłyszymy, oczywiście dzieło Monka, zwie się Let's Cool One. Thank you. był Redder Rodney na trąbce, Ira Sullivan Fliegelhorn, Gary Dial fortepian, Paul Berner kontrabas i Tom Whaley perkusja. A całą tę sesję zarejestrowano oczywiście w Village Vanguard. Początkowo miał z tego być utworzony jeden long play, ale okazało się, że materiał starczył również i na kolejne trzy. Jednak na koniec zmieniamy nastrój. Uwaga, doskonale nam znany kwintet Cannonballa Adderleya. Z jedną malutką zmianą. Uwaga, Julian Cannonball Adderley oczywiście gra na alcie. Oczywiście Nat Adderley na kornecie. Z nimi na fortepianie grał wówczas Victor Feldman, który również obsługiwał wibrafon i tu postanowił właśnie z tego wibrafonu skorzystać, a na fortepian dokooptowano pana nazwiskiem Wynton Kelly. No i sekcyjka jak zwykle ta sama. Sam Jones kontrabas, Louis Hayes perkusja. Ta kompozycja zwie się Well You Needn't, a ja już żegnam się z państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.